نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار إخواني في الله دغزانغو كتك إيمان Allah tabaraka wa ta'ala ametuachia kitabu chake katika huu uso wa ardhi na kila watu ambao wanaoishi katika ardhi hii ndio wanaohusika na yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameongoza kwao kama alivyosema katika surati Yunus thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun kisha tumekufanyeni nyinyi kuwa ni watu wa kuendesha mambo ya ardhi mambo ya dunia baada ya wenzenu kuwa tumeshawaondoa linandhura kaifa ta'malun ili tuone nyinyi mtafanya vipi ndugu zangu katika imani miongoni mwa mambo ambayo nimeona leo katika hii hutuba nigusie nielezee kulingana na umuhimu wake na jinsi lilivyoharibika ni swala la uaminifu Allah tabaraka wa taala anatuangalia jinsi tunavyoamiliana baina yetu kama ambavyo anauangalia ukweli wetu baina yetu na yeye ndugu zangu katika imani uaminifu ni sifa aliyoitaja Allah tabaraka wa taala kwa mitume wake mbalimbali ndani ya Qur'an kwa mfano alivyomuelezea Nabii Nuh katika surati Shuara anasema kadhabat walikadhibisha qaumu Nuhin watu wa Nuhu almursalina waliwakadhibisha mitume ilqala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun kumbuka ndugu yao Nuhu alipowaambia basi muogopeni Mola wenu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume muaminifu hakika mimi kwenu nyinyi ni mtume muaminifu Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amempa sifa ya utume, lakini pia amempa sifa ya uaminifu. Na ndio anawaambia watu wake, mimi kwenu ni mtume muaminifu. Lakini pia baada ya kuelezea jinsi alivyojimizana na watu wake mpaka hatima yao, akaja kumtaja nabii mwingine, mtume mwingine ambaye ni Hudi, naye pia aliwaambia watu wake, inni lakum rasulun amin, katika sura hiyo hiyo, hakika mimi kwenu ni mtume muaminifu. Kadhalika akaja kumtaja nabii Swale, naye pia akawaambia watu wake, inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu ni mtume na ni muaminifu. Lakini pia akamtaja nabii Luti, naye pia akawaambia watu wake, inni lakum rasulun amin. Lakini pia akamtaja nabii Shuaibu, inni lakum rasulun amin. Amewataja hawa manabii niliowataja pamoja katika mnasaba kuelezea matukio ya utume wao. Hii ni kuonesha uaminifu ni sifa ya mitume. Na kama hii ni sifa ya mitume, katika surati Al-An'am akasema Allah tabaraka wa taala, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Hao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala aliwaongoza wakakaa katika muongozo, na wewe ufuate muongozo ambao wao walikuwa nao. Ikhwani fillah, leo bidhaa ya uaminifu imekuwa ni adimu, kama si kwamba imepotea kabisa. Uaminifu usome kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kusoma kwa mitume waliotangulia, ili uyajue na ujijue. Utawajua wenzio, lakini pia utajijua wewe na ukajipima kwa waliotangulia. Nabii wetu hata kabla ya kuwa ni mtume aliaminiwa na watu wa Makka, mpaka wakawa naweka amana zao kwao kwake, mpaka wakampa lakabu kwamba yeye ni al-Asadiq, tena al-Amin, ni mkweli na ni muaminifu, sifa ambayo pia inaendana na waliotangulia katika manabii. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea huu umma kwa jinsi ulivyokuwa umekaa vizuri mbele yake wakati yeye yupo nao na wanaokuja huko mbele, na hali watakayokuja nayo. Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu anaelezea katika hadithi ndefu ambayo imethibiti katika Sahih Bukhari, anasema haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. Mtume wetu ametuhadithia hadithi hizi mbili, yani mambo haya mawili. Moja nimelishuhudia lakini nasubiri hili lingine. Moja nimeliona na nisubiri hili lingine. Haddathana, ametuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. أنا سيمولي نبي أنا سيما أوامينيف الله علي أترمشا كتك نيويو زوات جذر قلوب الرجال نداني كبيسة كتك أصلي نيويو زوات وليو تنغولي كتك سيسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هبا أنا وقصدية ما صحابة ومتب محمد kama alivyosema katika hadithi inavyoendelea, thumma nazala alquran, kisha ikateremka Qur'an. Allah aliziumbia nyoyo zao hali ya uaminifu, kiasi kwamba bidhaa ya uaminifu ilipojitokeza ikakutana na nyoyo zenye hali hiyo, nyoyo zikastawishwa na Qur'an, zikastawishwa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio anasema fa'alimu min al-Qur'an, wakawa wameielewa vizuri hii Qur'an. Wa'alimu min as-sunnah, lakini pia wakaelewa mafundisho ya mtume wao Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambayo mpaka leo sisi kwetu ni dhima iliyo katika mabega yetu. Thumma haddathana an rafi'il amana, kisha akatuelezea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jinsi uaminifu utakavyopotea, utakavyoondoka katika dunia, uaminifu utakavyokuwa sasa haupo tena. Akawa anatuelezea yanayotokana na hali hiyo. Allah atujalie tuwe makini wenye kuelewa na tukae katika mwenendo sahihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, aina hii ya pili katika hadithi ya mtume wetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema yanamu ar-rajulu an-nawma fatuqbadu al-amanatu min qalbihi. Mtu atalala usingizi mmoja tu, uaminifu ukaondoshwa katika moyo wake. Fayadhallu atharuha mithla al-waqt, ibaki tu athari ndogo kama unavyoona athari kwenye mwili au katika sehemu ambayo labda imeguswa na kitu, athari ndogo tu ambayo itabaki kwa mtu ambaye alikuwa anaeleweka, alikuwa anaaminika, lakini siku moja tu uaminifu likopotelea utautafuta. Akasema thumma yanamu ar-rajulu an-nawma, kisha mtu atalala usingizi tena. Fatuqbadu al-amanatu min qalbihi, uaminifu ukaondoshwa katika moyo wake. Fayadhallu atharuha mithla al-majli, ibaki athari ya uaminifu kwake ni kama unavyoona kijilengelenge kitokanacho na mtu kufanya kazi ngumu ya mikono mpaka vikatoka vijilengelenge katika mikono yake. Fatarahu muntabiran, Mtume anasema utaona kitu kimevimba hivi, walaisa fihi shay'un, lakini humo ndani hakuna chochote humo. Utaona humo ndani kama kuna kitu kimeganda lakini hakuna chochote. Utaona athari tu lakini hakuna chochote. Leo utaona mtu kwa kanzu aliyovaa, kwa kofia aliyovaa, jinsi anavyosema insha Allah, jinsi anavyosema siku ya kiyama inatisha, ukaamini kama huyu ni mtu ambaye hasa anafaa kuamiliana naye. Walaisa fihi shay, lakini hakuna chochote hapo. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema hatta yuqala, mpaka watu watakuja kusema inna fi bani fulani na rajulan aminan, katika watu fulani wale, katika ukoo wa mzee fulani pale pale ndo naona kuna mtu mmoja na muona muaminifu muaminifu. Yani ikawa mtu muaminifu ni wa kumsaka, wa kumtafuta. Unaambiwa labda uende sehemu fulani, yule naona anaelekea kwenye uaminifu, lakini watu hawapo katika sifa hiyo. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watu wa korofi ndio ambao walikuwa kuwasaka, lakini wengi wao yoyote ni muaminifu. Mambo yamebadilika. Hatta yuqala lirajuli, mpaka unafika wakati watu watasema kwa mtu ambaye wanamtazama, wanasema ma ajladahu wa ma adhfarahu wa ma aqalahu wa laysa fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Utamtazama mtu, utamwangalia, utasema ma ajladahu, ona jinsi alivyo na nguvu. Ma adhfarahu, ona jinsi alivyopendeza. Ma aqalahu, jinsi alivyo na akili. Walaisa fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, lakini ndani ya moyo wake tafuta chembe ya imani upate. Lakini ukimtazama kwa mandhari na muonekano wa juu juu utasema huyu ndo mwenyewe, lakini hakuna kitu hapo. Watu watakuja kufikia hatua hiyo huko mbele. Hudhaifatu ibn al-Yamani akawa anaelezea jinsi alivyoishi na masahaba, anasema walaqad ata alayya zamanun la ubali ayyukum bay'atu, nimeishi katika wakati ambao nilikuwa wala sijali nafanya mauziano na nani. Kama anakopa akanambia nitakurudishia mwezi ujao, akinambia nitakurudishia kesho, mimi nauziana na mtu na wala sijali ni nani huyu namuuzia. Anaitwa Saidi, anaitwa Mahmud, anaitwa Ahmad, anaitwa nani, wala sijali. Fa in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu, kama ni Muislamu naamini kwa dini aliyonayo itakuwa ni sababu ya kunirudishia imani yangu. Nikiwa namuuzia mtu ambaye ni Muislamu, mfano anamwambia chukua hii nyingine nitakurudishia kesho, namwangalia kama ni Muislamu, naamini huyu ataniletea kwa sababu dini yake inamwamrisha, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, hakika Allah anakuamrisheni amana mzirejeshe kwa wenyewe, naamini atanirejeshea, sina wasiwasi naye. Wa in kana nasraniyan au yahudiyan, au kama ninayemuuzia atakuwa ni mnasara au myahudi, la yaruddannahu alayya sa'ihi, naamini yule ambaye ni msimamizi kama huyu atafanya ukorofi, nikienda kuelezea kule nitapewa haki yangu, sina wasiwasi. Lakini akaelezea kipindi anaishi na matabiina, hii hali alikuwa anaielezea alivyokuwa anaishi na maswahaba wa Mtume Muhammad kwa wingi wao. Akasema fa amma al-yawm fama kuntu liubai'a minkum illa fulanan wa fulana, lakini leo hii siwezi kumwamini na kuuziana naye ila fulani na fulani. Ashaanza kuwatafuta kwa vidole. Hiki ni kipindi maswahaba wengi wameshakufa kufa. Walio wengi sasa ni matabiina, wamechanganyika. Wako miongoni mwao wa kweli, ukilinganisha na huu wakati unaokuja mbele utasema ni wengi. Ukilinganisha na huko nyuma, wajuma walikuwa zaidi na ubora zaidi, lakini kila kukicha hali kidogo zinapungua pungua. Hudhaifa anasema sasa hivi naangalia angalia nani nauziana naye kulingana na mabadiliko. Sasa hiki ni kipindi ambacho sahaba wa Mtume Muhammad anaishi bado yupo katika dunia hii. Leo tunaongea ikiwa imepita miaka zaidi ya 1400 juu. Hali ikoje? Mbaya zaidi. Yale aliyoyataja Rasulullah kwamba utaona mtu ana athari athari lakini hakuna kitu hapo. Kwa hakika ndio hali ilivyo. Leo watu wanatafuta jinsi gani wafanye ukorofi wa dhulumu cha mtu. Aliyedhulumu, aliyepata kitu kwa dhulma, haangalii jinsi ya kutakasika nacho akirudishe kwa mwenyewe, bali ambaye bado hajaingia dhulma anatafuta namna gani anaipata dhulma, lakini ana matumaini kwamba akifa na yeye ni miongoni mwa watu wa Firdaus. Haya ndio ambayo tunayotembea nayo leo hii. Uaminifu ni miongoni mwa sifa za mitume na ni jukumu ambalo tumeachiwa na Allah tabaraka wa taala. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah anakuamrisheni amana mlizowekewa, amana mlizopewa, hakikisha zinarudi kwa wenyewe. Hili ni agizo la Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hii ni sunna ya Mtume Muhammad aliyotuwekea wakati kama huu, tukumbushane kwa njia ya khutba, tuelimishane kwa njia ya khutba. Elimika kwa lile utulolipata, wala usilipuuzie ukaliacha msikitini, ukitoka nje ya msikiti ukawa ni yule mwingine na sio wa kimsikiti. Hiyo ni sehemu ya ukorofi. Ujue ukiondoka katika maana ya uaminifu umeingia katika maana ya unafiki. Alipotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam sifa tatu za wanafiki, ayatul munafiki thalatha, idha haddatha kadhaba, akiongea atadanganya, wa idha waada akhlafa, akiahidi atafanya kinyume na ahadi yake, wa idha utumina khana, akiaminiwa atafanya ukorofi. Huku sasa ujue ni sifa ya unafiki. Na sifa ya unafiki si kwamba ni vazi nzuri, sio sifa nzuri, ni sifa mbaya ambayo tunaomba Allah tabarak wa taala atukinge na sifa hiyo na atuweke katika sifa za mitume wake na manabii wake, atujalie kukutana nao kimatendo leo duniani na siku ya kiyama kwa miili yetu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.